अथ श्री लक्ष्मी कवचं तंत्रोक्तं श्री गणेशाय नमः। ॐ अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुपछंद श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ॐ लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्री स्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबंधं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः त्रिसंध्यमेक संध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिशुलोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुंकुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वंध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वाम बाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रावयेद्यदि सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वंध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सातु दीर्घायुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद्विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद्विमुच्येत पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् इति तंत्रोक्तं लक्ष्मी कवचं संपूर्णम् ओम।